سو دریم فصل عن ابي مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بیان نکم تاسو تپ مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قام الصلاۃ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ وی اقاما اپا ابو داود کی دی فا اقاما اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمجد اقامت حکم کو دمجد اقامت حکم کو او دارنگی وصف الرجال د سړو صف جوړ شو د سړو صف جوړ کو صف خلفو مل غلمان او ورپسې د ماشومان صف جوړ شو ثم صلى بهم ابي ديت مزکو وګوره معلومه دا شو چې د ماشومان صف د سړو پسیوي او د ماشومان د صف پسې بد زنانو صف وي بے مزو کو پدوی فذکر صلاته نو صحابی د پیغمبر علیہ السلام د مز کیفیت ذکر کو ثم قال به فرمایل د مز نه پد ها کذا صلاتو وی ها کذا دارنگی د مز ها کذا صلاتو قال عبد الاعلی شراوی دے ویلا احسبه الا قال امتي ویز گمان نکو مگر دا سیوی چه ها کدا صلات امتي زما د امت مزدا سیله مناسب دادی چې دای داسی مزوکی یادا روایتو کراغلی دی حدیث کې چې الله حبیب د مز نه پس خلکو ترام متوجی شو وې دغه شان د موز نګور دی کیسې دی اول به صفوف د رجال وی بیا به د ماشومان وی بیا به د زنان وی اګه خون سا مشکل می نه دی سب په بیاسی وی د خزو نه به مخ کی ماشومان نه بسی رستو به نګور د سړو سب مخ کی بیا د ماشومان بیا د زنان او خدا لچه ما شمان دو دی یا ډیر دی که یو ما شم دی نو بیا بیزان سر او درائی یوازی ده صف نه به ادری گی نا مسئله بانی زان پوی که که ما شمان دو دی یا گن دی نو زان لب رست و صف جوڑی او که یو دی نو بیا دی سڑی زان سر په صف کی ادری لکه یتیم مخ کی تیر شو کن آگر دان لو ندری دو یو کنا اغه د انس رضی الله عنه سرودرې دو امام احمد رحم الله وی مکروه دي چودري گی معصوم د خلکو سره په جمعات کې رستو د امام نا بالغین سره ولاړ دي الا من قد احتملا مگر هغه سوق چې احتلام شوه و امبتا و بلا 15 سنه دیو جن راغدی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چې وسب کې ماشومو کتو اخرجهو ها سبه کو به بار شته ردی خبره اهتمام ډیر پکار دی رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړي دی امام ابو داود رحمه الله امام ابو داود رحم الله د دې سکړه اهتمام فرمایلی دی او دا حدیث ذکر کړي وان قیس ابن عباد د قیس ابن عباد نه روایت ده تر کبار تابعین نه قیس ابن عباد قال بینانا فی المسجد وی پمن د دې کی چیز په مسجد نبوی کې هم فی صف المقدم پړم بنی صف کې اتابی دی داستاغ مسئلہ پا کرارا فجب ذنی رجل من خلفی جبزتن وی رستنی و سڑی ده سب نراخ کم فنحانی جی ده سب نلری کم وقام مقامی اے اگر ده ما پا زیودری دو وی مالی دیر زور راکو فواللہ وی خسم می دی پا اللہ ما اقل تو سوالاتی پا مسپوی نشم چه دای ناسو کل گورا زی دو دو گون اونی هم رستی کم اده پا خپل پا کیو دری دو وی قسم پا اللہ زپ مسپوی نشم چه را دای ناسو کل فلم من سورفا کله چې دغه سړی چې زی راخ کلیم د موز نوګر زی دو اذا هو ابی ابن کعب اے لوی سړی دی ابی ابن کعب سید القراء او هغه شخصیت دی چې الله حبیب ورته ویلی چې رب وای د دخلی قران ډیر خون کوي دا کابر صحابه کرام نه فقال یا فتا ازوانا لا يسوك الله الله دې شرم تا خفن کی پر صحابه سور بلند اخلاق دي خفدن کی تا الله پاغه سه چې ما در سره وکل تب وې چې دایلا سوکل ان هاذا عهد من النبي صلى الله عليه واله وسلم الينا وې دا پیغمبر وصیت دې مونږ ته مونته حکم نه ان لیهو چې مونږ بد پیغمبر سره نږدې ودرېګو دې مونږ ته دا سی ویلي د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ثم استقبل القبلة ابي قبلي لمخ کو صحابي ابي ابن كعب رضی الله عنه فقال هلك اهل العقد ورب الكعبة ادا عمر او د چالاس کی حکومت چه د تبا او برباد دی او زما دی د کابی پرب قسم وی هلاک اهل العقد ورب الكعبه ثلاثا دری پیری داوی ثم قال والله ما عليهم اسا قسم فالا پدای خفقان نشتا ولكن اسا على من ادلوا خفقان پاغ شاده چی دی بیلا رکڑی کلی او امیر ده نو مولاولا لا تیا جسا کئی دیولو ایلہ دی دین کار ده اوکو او وقت کوگروان ده کل دی او ڈالی مشر ده آس کسان دی اور پسی داسی والی نو جی داو لی داسی کئی سپوشوی پا خبر بانه که داسی والی گونا پتغنتی وی امیر لب دخل کروان ده نوی پتغنتی که نو جگو دا خو مناسبی خبری ندی امیر ته نصیحت کې امیر عامه هدای هغه ته شان مې امیر دی نو کته وی دې عزت راکې نو کو سره پټو نو واجب وو دا تاسو کې دا خو د شریعت نه خلاف دی نه بدی پر وګوره دا غزر کې وسراشي هغه مو وایو یاره هغه سور ناروا کلم وایو لسی کار دی وکړو رزق صاحب وی والله ما علیه مسا پد عمر او باندې خفقان نشتا ولکن اسا علی من ادلوا خفقان پاغ چاده چې دی بیلاری کړی وی قلت یا با یعقوب و ما ورته یا با یعقوب داد دوی سو کنیوا ما تعنی با اهل العقد استاد اهل عقد بارک سیرا ده قال الامراء و امرات مرادی نو دې احادیث کې څه دي اے اهل علم والفضل اے دایب امام سره نږدې ولاړ وي اکه یو ځای دایله مقرر ده اوس ګره په مسجد نبوي علا صاحبها الصلاه والسلام په مسجد حرام کې زاد الله شرفا یو سو کسان رستو صف کې امام پسې ولاړ کته ډېر ودی ګلته پولیسټانو پریزي کپریزی دی اکا خام خواوی ڈبائی دیم بیا آغی کی دغا داد دی حدیث مانے عمل لیقا پورا قاریان حافظان وی امام که زره تیر وزیر داسې طریقې جوړ کړی چې اواز فتح اواز د سپیکر کې نه راځي پس امام تیر شي بیا سات پس سره وګرځي نو بازی فتح کې تلوار هم نه پګر بعد حافظ چې لړ شي بیا وګرځي خو په داسې طریقې فتح ور کوي چې هر څه ترتیب جوړ کړي نو ها چې پته نه لګي هغه اواز دغه کې نه راځي ا نظام د لسپیکرو په ځای جیب غونته دی ا به تاره می تاره کار کوي تار نی تارونه باندې ورسنی خو سره دی کی دی اس ترتیب درو دی په لور لکه اوس یو می سره ولار دی ما دغه شو امام په قرات کې خطا شو اته دا غټ نا وازونه کې نو ډېر چې په جمعات کې به ضرورت اخینه چې دني دی ولاړ روغونته بوي اخه خبره دام وی چې ډېر خلک د فتح نه خبر نشي نو پوها سړیله په کار دي چې سوي کله امام ته د خلافت ضرورت مرزي نو امی سړی خو نشي خلیفہ کوله رواه النسائی رحمه الله دا حدیث امام نسائی رحمہ اللہ ذکر کرنے باب